بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم سورة روم مکی سورة تے نزول کی سلورتی آیم نمبر دے 84 پس دو سورة انشقاق او مخ کی دو سورة انکبوت ننازل شوے دے مخ کی بیان دے امتحاناتو چه امتحانات پر ازی دی صورت روم کی وئی چه امتحاناتو کی کامیابی ستا دا نو بشارت او زیر دا کامیابی او دا فتح بشارت او زیر دا کامیابی او دا فتح مخ کی صورت کی ترغیب و حجرت تا نو دی صورت کی بیان د نصرت د الله دی چې هجرتو کې نو مدد به دی الله کوي نصرت او مدد هغه به دی الله کوي صورت عنکبوت ختم کو په معیت د الله باندې وان الله لمع المحسنین سورة روم کی ابتدا کی تاغی معیت مطلب ذکر کئی چیان سر من یشا و هو العزیز الرحیم اللہ با دی مدد کئی اللہ با دی تعاون کئی دعوت سورت تا بشارت د فتح او د کامیابی چې کوم صورت کې فتح او کامیابی وي په هغه صورت کې وسره توحید بیانې ډېر ورسره ذکر او تذکرہ د توحید وي زګه چه نجات الاقوام بالتوحید او هلاک الاقوام بالتوحید نجات الاقوام چه ده ندام پا توحید ده قومون چه بچ کی گی داغی دا بچاو ذریعہ توحید ده او چه حلاکت رازی نوم دا توحید دا وجن رازی اور سره باندې صورت کې بیان د مسلې د توحید زیاتی ابتدا نوالی تر شپږ سو آیاتونو پورې بیان د داوی د توحید دی بیان د داوی د توحید دی بیان دے داوی دے صورت چا اللہ با دی مدد کی کامیابی بدل اللہ در کی مقابل کے ارس امرتا قطور دے اللہ بے تباہ کی بیادو اللہ سم آیات نمسلہ دے توحید تاغی دلائل اقلیاء چی داغا مسلہ دا چداغی دا وجنا اللہ رب العزت نجات ورکی سوک دا نمانی نو عذاب پی رازی مسله توحید له زور ورکا بیان کا دلائل ذکر کئ. اتویشتم آیات نا اصول لکامیابی ذکر کئی او زورن دا مشرک انسان تا دا تدیر شمنا امور دا فیاد عذاب امور دا فیاد عذاب بیا رستو دلائل اقلیه ذکر کئی او میانز میانز کے زورنی دی ختم د صورت چې په کم شورو شویو چه فاسویر ان وعد اللہ حق زغم کوا برداشت کوا تا اللہ رب العزت وعد رشتیا دا دا اللہ رب العزت وعده رشتیا ده ستا کامیابی حق تا و دشمن حلاکت و لگ انتظار کوا دا شورت تی امتیازاتو کی یو تاریخی پس منظر او یو پیشنگوی سیغلبون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ده صورت په ابتدا کې یو تاریخی پیشنگوئی ده قرآن کریم دوا غټه بادشاہی وی هغه وخت په دنیا کې یو قیصر رومو دادا علی کتاب بادشاہی وا او دویم کسرا د فارس دادا بت پرستو بادشاہی وا دا دواړو ځان ته سوپر پاور وی او د یو بل راخته کول کوشش وکاو ار یو مهنت کو چې ټوله دنیا زماشي او ټوله دنیا زما د آرډر او زما د حکم د لاندې شي دا مهنت هر یو تن کو خواری کولا محنت کو نیم دنیا تقریبا د کیسر د آرډر د لاندې وا او نیم دنیا هغه د کیسرا وا عربو کې ځنې خلق آغا ده کسرا سرو او زن خلق ده قیصر سرو قریش چیو مکی والا دا آغای مین چیوانو ده کسرا والا سرو اگر چی ده چادار ده لاندی نو خوچون کی کسرا والا بت پرستو کسرا والا بت پرستو نو آغای سرع محبت و امین و سرع ده قیصر و ده کسرا جنگو شو یو خطرناک نو پاغی کی کسرا والا چیو نو آغای کمزوری شو ده قیصر چیو نو کمزور شو دیر او تر ډیرا حد پورې ازرعات بصرا دا د قیصر علاقه وی او داته نه کسراونی ولی کسرا ته نوونی ولی دغه وخت کې مکی والو مسلمانانو له پیغور ورکو چې قیصر چې ستاسو په شانتي کتاب یان دي هغه هم د کتاب دا ورکی او تاسو هم د کتاب دا وکوي. نو هغه پړ شو کمزوري شو دغه شانتي چل وتا سره کی کسرا والا غالب شو هغه بت پرستو نو موږ به چې کمندنو غالب کیګو ځکه موږ د کسرا والو په شان یو مسلمانانو لای پیغور ورکو پیغور والا ورکو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته یو تنوي چې موږ به زور ورکیګو. ابو بکر ورته وی موږ به زور ورکیګو دوارو شرطو لگو آغا وقت لاحکامات نور آغلی شرطو لگو چه کچا بایلا سلو خان باورکی لسو خان فلسو خانو شرطو لگی او کلون ادری مقرر کل یا پینزو چه دریو یا پینزو کالکی و پتا لگی نبی علیہ السلام باندې اتون رال او پای کې پیشنګوی و سیدا سی وخر روان نه چې قیصر به کسرا حمله کوي او قیصر به غالب کیږي خو فی بضع سنین یو سو کلونه و په لګي د بضع اطلاق چې ده رضا تر نو کلونه پوری کیږي د بیزا اطلاق تر نوح کلونو پوری کی گی فی بیزا سنین. ابو بکر نبی علیہ السلام تا قصہ اکڑا نبی علیہ السلام وطوی ابو بکر کلون زیاد کا او خانم زیاد کا کلون نحو لسو تورسو او خان و سروم زیاد که ابو بکر پلار تیری داغ سڑه اولی دو و تای سنگ استومان خوبانی پا خپل خبر خوب استومان نی وی پی پلا سکالا کرانم نشی گتلی اغار دی دا تسوی ویزه او خان سل شو کلو نزلس شو او ورته سیدا تاسو زمونږ نه شي ګټلې کلونه وسره لاس کړل او خان وسره سل کړل چې چا بایل نو ابو سلو خان ور کوي وخت ریدو اتنه کال پس د کسرا چې ګمندنو یو کمانډرو فوجي د کسرا چې کمندنو یو فوجي کمانډرو داونم شهرمانو هغه یو ځل په داسې ناستو او شراب یې وڅکلو نو ډډه یې ولګوله او وی داسې مزه وکړه لکه سړی چې د کسرا په تخت ناست لکه د کسرا په بادشاهۍ چې ناست دی دا خبره کسرا تولس اورا سیدا ملک صابور چې وو هغه تورا سیدا هغه وی ښا ویلکه دې زما د حکومت ارمان کې غاډیر زاغو هغه یې سنا چې دې حمله وکي او زما د حکومت سکی واخلی د ضرور بل اغه ته خطولې ګو فرحان نومیو پر توی دا روړ دې مرکا او ته مشر کمانډر شي د ټول فوج کمانډ مستاش اغا خزان سره کې خودو عمل کې اونکو بیا وتراولې ګو خط بیا وتولې ګو خود به عمل اونکو اورور مړنکو کسرا بده غصه شو چې خاده زما خبره نه مني د دې شهرمان ته خطو لګو تا چې کوم ارمان کړو پته وی دا روړ دې مړکا او طالب نور او محدث واکم دا مشر کمانډر کشر په عمر کې دل کما کلو د دې روړ د ختمولو اراده وکړه روړ ډایرک خطونه راواغه سلوته دا وګورل تا ته ډوم بیراولې کې تا په عملو کو ما ته درې را لګلې ما په عمل نه کړې هغه ته ښه په دې مون سره دا چل کې مون په یو بل ختمې دواړو مشوره وکړه پیرازه قیصر پیرا چو قیصر ته چې کمندونو سوال جوابو لګو دی او ترجمان په ذریعہ چې فلان کی زه تارا شوا غځای به خبر وکړو قیصر راغی او لاخیتا او دیو سره خبر وکړه چې تبا د جنگی تاوان په بانه باندې کسرا سره خبر او کې او فوج برادن نه کې مونږ بدن نه بغاوت کو او بهر نه بم فوج راولې نو قیصر دا کسرا به ختم کو پورا پلانینګ یې جوړ کو او چې د کم ترجمان په ذریعہ خبر او کړه نو غي مړ کو چې راز پاش نشي چې څنګه خبره ختم شو هغه په غځای مړ کو چې راز پاش نشي قیصر کسرا ته سوال جواب راولې کو په مذاکرات کو جنگونو نو سونه جوړيږي ستا چې د جنگ ستاوان شوه دې ابد له صدر کما او زمال آخی ما تا واپس کا از روات و بسرا ما تا واپس کا او ستا چست تاوان شوی دیا بدل زدر کم اغو تا سیده اغو تا دیر سامانو نوویل زغری توری سرو سپینو اغو تا سیده دی پوخانو پزریه بانده سندکان جوڑ کل چه دیکی اغلا سامانو دو او په صندوق کې به فوجي بنداو هر صندوق کې به فوجي وو صندوق کې به فوجي باندې کړو په یو وخ په دوه صندوقونو په دوه فوجيانو بګي او هر یو سره به یو کسو راعي دا به فوجي دا غو اسلام په هغه دغه کې پراته و صندوق کې صندوق کې پرتاوانو یو اوخ سره بدري فوجیانو دا تقریبا 200 اوخانو ردی پدې ذریعہ باندې شپږ سو اوخان وردن نکړو شپږ سو فوج دای چې کمندونو دارالخلافه ته وردن نکړه د فارس ما خام نا وخت اورسیدل ورته وی آرام بوکو سحر به صندوقونو باچا ته پیش کو ایو ته سیدہ سیدہ وای ما د شپې فوجیان راو یستل شپږ سو کسان داو ور سره چې کمونو شهرمان او قهر دغه ملګری شو فرحان او خود فوج کمانډرانو په داخلي فوجم بغاوت کو او په کسرا حمله وشوه سرحداتو کې چې کوم فوج وو چې په کوم ورځ دلته د فارس دارالخلافه ته فوج را دننه کېدو نو د قیصر فوجونه سرحد ته را نږدې شوي وو هغوی په هغه حمله وکړه په سرحد کې ولم شکست ورکړو په پوله او په دغه کې ولم شکست ورکړو دارالخلافه کې کسرا مردار کو بیا د کسرا لور بچاینه شو او نبی علیہ السلام فرمایل چې الان هلکت الرجال اوس سړی تباشو او لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتن چې بچاینه خزه یا خلق نه کامیابیږي ان کامیابیږي قدرتی دا غرض شوا زن عالمان وی دا بادر وا او زن عالمان وی شدا دا صلح حدیبی رضوا و بدا غرض مسلمانان و فتح و مندلہ فتح و مندلہ پیشنگوی پورا شوا اللہ رب العزت و ایتا محنتو کا ستا کامیابی خدا دا خودتا چه دا چاپا کامیابی خوش آلے گی و آغی لبم زا کامیابی ورکم تا دا قیسر پا کامیابی خوش آلے گی و قیسر لبم اللہ کامیابی ورکم او کسرائی تباکو ابو بکر بی اخپلو خان غوختیو سوال جواب کرو دا غسڑی زوی تا ورطاوی پلار دی ما سر خبر کرده دا سلو خان راکا اچت کرسی تیغستیو الف لام میم غلبات الروم فی ادن الارد کامزور اکڑی شروع میان پنیز دیز مکا کی از روات و بسر کی وهم با من بعد غلبهم او دی پس د کمزورتیا د دینه سیغلیبون زردا چې زور اور بشي قال بهم مصدر مجهول له او دی پس د کمزورتیا د دینه زردا چې زور اور بشي په یسو کلونو کې اختیارات د الله دی صرف الله رب العزت له اختیارات من قبل و من بعد د کامیابینه مخکی او رسو او په دغه ورځ باندې خوشاله بشي مؤمنان اواجه دا مدد دا اللہ نا مدد کی اللہ دا آغا چاہ چھے را دے اوکی او آغا اللہ را زور آور نا آغا غالب کول کولشی آر راہیم و محربان دے وعد اللہ دا سکا غزی خبران دا وعد دا اللہ دا لا اخلف اللہ وعدہو خلاب نکے اللہ دا قبل وعدی خوزیاد دخل کو نا پوئی گی نا مطلب نه پوئیږي د کامیابی صرف عادت او عادت ته وي ظاهري اسباب ته کامیابی وي ظاهري اسباب ته هغه ته چې کمندو کامیابی وي او وایي چې کامیابی په ظاهري اسباب ده پوئیږي نه صرف په ظاهري معمولی دنیا باندې یعلمون پوئیږي ظاهرا من الحیات الدنیا و سرسری دی جوان لاند دا دیم پا حقیقت نا پوئی گی صرف پا ظاہر باندی پوئی گی پا حقیقت پوئی دی نا پتا بہتا لگی دلی وا چی اسباب کی تاثیر چا ان کے سوک تے اللہ دے او پتا بہتا لگی دلی وا چی دا دنیا فانی دا دیر پی مکہ و نازونا وهم آن الاخرت غافلون او دی دا آخرت نا ام بی غفلت کون کی دی او علم یتفکرو دا دلیل د نصرت ذکر کئی چه کمزاد دا دم رسیزون پیدا کری دی دا مددم کولشی دا مسلمانانو آیا فکر نده کرده دی پخپول زدنو کی چه ندی پیدا کری اللہ اسمار نوزمکا آسو چه امیاز دی کری مگر دا پار دا خکار کولو دا غالب اولو دا اللہ دا دیل پیدا کری دی چه حق کارشی تو چه سوک دا دی حق مدد کئی نو اللہ بدا غص کئی مدد کی زکا دے دزمکی او دا اسمان پر مزاج موافق کار گئی دزمکی او دا اسمان دا قانون دے چا اللہ پر توحید کار کی وچہ کم انسانان دا توحید محنت کئی نا غیل با اللہ غلب اور کئی واجل مسمع او دا پاردنی تے مقرارے اللہ دیل پیدا کری چی دا محنت میدان دے او نتیجہ را روان دا او یقینا ډیر د خلکونا بلقای ربیم لکافرون ده پیشه در اخفل نا انکار کون کی دی او علم یسیرو نمونا ده یری ده دنیا او دا یا لمون ظاہرم من الحیات الدنیا نزیر ذکر گئی مخی ده ینسر من یشا ده پار دلیلوی او ظاہری نمونه پیش گئی چې چا چې کمدنو خلاف کړل یا تباشوی دي اگر کای سره د دنیا سازو سامان ډیرو آی دین ګرځي پزما کینو وګوري چې سرانګې شو انجام دا کسانو چې مخیر دینو وکان وشد منهم قوام او دی وړ سخت دینه په طاقت کې ظاهری طاقت ډیرو واثار الارض او اړول وزمکا کنست وزمکا وامرو آباد اکڑی و دیلارا دیر داغینا چې دی آباد اکڑی دا وخوانو اوس چې زمون کمی شڑ ازمکی دی او چغو کنستلی شن آبادی پا کسی شی راوزی آبادی پا کی راوزی منگوائی دا شڑ دا او پایی که چه طبیخ کس راوزی بنیادونا آبادی راوزی و جاتم رسولهم بالبینات او راوڑی دیتا پیغمبران دا دیستا فکمونا و دلیلونا نو والله چې زیاتې کو په دیوانې خدای په خپل ځانونو زیاتې کو نتیجه د آخرت بیا دا مورا چې د انجام دا کسانو چې کړي دی بد په اسو انا کار او بد انجام بد دی د دې وجنا چې دې دروژن کړلې آیاتونه د الله او دې پاره پوره ټوکی کولې دا مو چې قیامت دا صرف دباو دی قیامت را روان دی دنیا کامیابی سر الله ډایرک د آخرت کامیابی سکی او د آخرت حالات ذکر کی چې د دنیا ناکامی او کامیابی اصل د دلیل له اصل د چا دلیل له کبه ظاهری اسباب او ملاو شو که ملاو نشي دا دومره مساله نه دا کله بچا سره ظاهری اسباب ډیری دا به ظاهر کې سخت خاري اوچت خاري او مسلمان سره به ظاهری اسباب سوي کامیاب وخت خاري خلقاتدار دی دلیل نه چې په باطل دی دی بس دی په باطل دی دا دنیا کله کله کېدل شي داسې اصل کامیابی او ناکامی د چا ده د قیامت ته د قیامت په ورځ چې کمونو کافر کامیابېدلې الله رب العزت شروع کوي مخلوق لرا بیا به واپس کوي دی لرا بیا واغې الله ته واپس کړی شي تاسو او په هغه ورځ چودري کې قیامت په ناامیده به شي مجرمان د دې دنیا کې به کوم سيزونه اعتماد کړو او هغه سيزونه اوس مدد کولې او نه وې دي لاره د شریکانو دینه څوک سفارشيان او دوی به خپل شریکانو نه انکار کوي باور چودري کی قیامت په دکور ځوان دی جدا جدا شي خلق یا تفرقون خلق به ټول شي جدا جدا شي قام الذين امنوا وعملوا الصالحات ورچا کسان چې ایمان راوړل دی او ملک نه دیو په باغونو کې خوشاله کړی شي او ارځا کسان چې انکار کړی د روزن غړي آیاتونه زما او د روزن غړي آیاتونه زما او پیشي اخرت فاولائک ان داخلك په عذاب کې به حاضر کړی شي فسبحان الله مسله توحید په تفریق کړه بس ته کامیابی مسلې له زور ورکړه که په دنیا کې نه نو اخرت کې بس شي کامیاب شي او مقابل کې دنیا کې نه په اخرت کې بس شي تباشی خوخا مخابس کیگی تباکی گی تو مسئلہ دا توحید کو مانا او مسئلہ دا توحید بیان لزور سکا وارکا سالم کائنات دا دی گواہی کئی دلائل اقلیو سر ذکر کئی فسبحان اللہ لا الہ ولو الحمد الا اللہ فسبحان اللہ پاک منی اللہ لرا فسبحان اللہ پاک اگنی اللہ رب العزت لرا شریکانو نادی صدارو نام شفیانو زہیرانو معینانو مددگارو نام پاک وکی شما خام کوئی تاسو او پاک وکی چه سار کوئی تاسو سار کوئی تاسو ما خام و سار کی بیرلو انقلاب راگیش فاللہ را تغیر نسده پاک تین دی سر سبحان اللہ روڑو دی سر سبحان اللہ روڑو اسمانونو اسموکو کې لګ دوامي لکه مونږه نو دی وو او مونږه لړ شو دی الله رب العزت وی کمالات د دین نشانی دا الله دی هغه سره حمد راوړو سارو ما خام کې جارو سبحان الله هغه کې د جار منځنو آدري والا او د ماسپخینو د مازیګر هغه کې حمد الله حمدونه و نای کی خف خفا و سرنو والا الحمد صرف الله لرا حمدونه دی پاسوار نزما کی واشی انا مازیګر پاو کی جګر مکه وای تاسو جوراو باسی ژوند لرا د مړنا او راو باسی مرد ژوند دینا او ژوند کې از مکه پس دو چوالی دا غینا دکر سند بار او استل شی تاسو دلائل توحید ذکر کئ په یو ناشنا انداز باندې و من آیاتی او سنیدن خدا اللہ نا رد لیلون دا اللہ رب العزتنا آغا پیدا کول دا اللہ ری تاصل دا خاورینا بیا ازان تم بشرون تن تشرون ناسا پای کتا صبحن یادمان شو انسانان چه خوارو آرهی پس مکا او گردی را گردی تن تشرون چه گردی را گردی پس مکا باندی و من آیاتی بل دلیل او سنید دلیلون دا اللہ نا پیدا کول اللہ ری تاسو لرا من انفسکم ستاسو د جنس نازواجن بی بیانے ستاسو گنتے انسانانی نی تدی دا پارا چی تاسو آرام و قید آغی سرام او گرزاو لدا ستاسو ترمیت نام و عدتا و رحمام مینہ و مہربانی یقیناً پدی کل آیات خامخا دلیلو ندی دا پار دا اقوم یتفکرون چی فکر کئی او سوچ کی و من آیاتی او زنی دلیل دا اللہ نا پیدا کول دا اللہ دی اسمان نوز مکول آرام او ادلون بدلون لحجو ستاسو و اختلاف و السنتکم یو دا لغاتکم چی لغتون بدل بدل لی سیده کم لغتون سدی بدل بدل لی دویم دے لب و لحجہ بدل بدل لب و لحجہ سچے بدل بدل دا هر چا چې کمندنو دا چا خوګلې ځه دا چا ترخلې ځه څوک سخت خبرې کوي څوک نرم خبرې کوي حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې الله د آدم خاور د ټول اسم کې ناراغستي و ټول اسم کې ناراغستي و په هغه کې چې کمندنو هر رنگ راغلی و د انسانانو رنگونه مختلف او پاغی خاورا کی صفتونو زنی سخت زنی نرمه و ده انسانانو طبیعتونو مختلف زنی چه کمدنو نرم زنی سخت بیا چه کمدنو داغ اثر جبی لرشی ده چا جب نرمه ده چا سخت سوک چه خبری کئی بندوی چه لگیاوی اوازونو مختلف او لحجیم مختلف سوک چه شروع شوی غلّا رب برزت غلیک خدایا کابلگرام شیخ ابراهیم الله فرمایل دغا سر بیا قلم لرش ده چا لیک دوم رخوگی سڑه وی چه کتله و کتله وی او ده چا لیک چه او پانو گوری بسردی سب درده ولی آغا قلم لوم راشی بیا لحجه لب و لحجه بدلی و اختلاف و السنتکم او عدلون بدلون ده جب استاسو ده رنگون استاسو یقیناً بدی که خامخان خبرتونا ده پار ده مخلوقاتو لیل عالمین ده پار ده پویدون کو عالمین ده پار ده پویدون کو او زنیدن خدا اللہ ناو ده کدل ستاسوی ده شپیع دو رازی و ابتغاکو من فضلی اولتاو اللہ اللہ تا اولتاو الستاسو ده فضل اللہ اللہ نا یقیناً بدی که نخبرتونا ده پار ده اقوم چی اوری ده پار ده اقوم چی اوری و من آیاتی او زنیدن خدا اللہ نا آن خود اللہ اللہ ری تاسو لرا بریخنا او بجلی دا اسمان نواجد یاری او دتا منا رات کی مانے کڑی وی و آیونا ظلمنا سمای راوری دبارینا دواری از نباران راتا زکی بدی سرز مکا پس دو چوالی داغینا یقینا بدی کی خامخا دلیلو ندی دفار دا قوم چدا اقل نکار لی و من آیاتی او زنیدن خدا اللہ نا انتا قوم السماع والارد اغتنگا واللہ اللہ دی اسمان از مکل را پا حکم خفلوان دی بیا چی راو بلی تاسو را پا یو را بللو یا چو کی تاسو تا آواز اللہم راو بلی از مکنانو ناسا پای کی بتاسو راو زی بار با بیا راو زی او تاب آلہو آغی اللہ لی آغسو شبا اسمان نوزما کیری کل اللہ قانتون طول اللہ تا عجزان نی وہو اللہ زی او اللہ دی آغازات شورو کئی پیدایش او بیاب واپس کئی دی لرا وہو آہو انو علیہ ظاہر کی اس میں تفضیل لے ندا دوبارہ پیدایش پا اللہ دی رسان نی نولی اولنے پگران دی سو نا یو مطلب دا زمونږ په نسبت ویلی مونږ ته اول سیز جوړول ګرانی او دوباره را ته اسانی. ویستا شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمایل وی اول ور جوړول تنبه جوړول ګرانی وی تخته خزوم تکوال شم بیا چې تخته دیوځي بیا خزوم تکوال شم مدای په نسبت سره مونږ ته ویلی دویم ادا ده چې دا الله په نومونو کې د مبالغه او د غیر مبالغه معنی یو وي او هو اهون علیه معنی به دا په الله آسان دي یعنی معنی تفضیلی به تر نه اخلي او هو اهون علیه او دا دی آسان الله دا او صرف الله له صفات اوچت دا الله اوچت صفت ته کم یو لا اله الا الله قطع دوئی لا اله الا الله دا اللہ اوچت صفت تے چه نفید علوحیت تا نفید علوحیت دا غیر اللہ نا علوحیت دا اللہ دے ام برا ام کتا دا دا اللہ صفت تے دی که اللہ سرسو کی سار لہو المسل العالی صرف دا اللہ دے صفت پاس مارون کیوں پو اوچت صفت د ټولو نو اوچت صفت په صفاتونو کې صفت ده اولوهیت ته ځکه ټول راځم کړی دی کنه دا صفت د اولوهیت د بل چا دا صرف د چا دی آسمان نو بزما کې اوا غالله زور او حکمت والا بل چا اولوهیت نشتا راغره پاره یو مثال وي د دې مثال وضاحت موږ سورۃ النحل کې کړو چې ته ځان سره په خپل کارخانه کې خپل نوکر نه شریکای او الله سره مخلوق څنګه چې کومه په اولوهیت کې څنګه شریکای دا یو مثال راوړو بیان یې الله تعالی صاحب یو مثال تاسو د نفسونو نه یعنی بهر لګو ته تاجته زان تو گورا بس حال لکم اما ملکت ایمانکم نشت تاصل را استفام انکاری دی یعنی حال لکم ایسر تاصل را داغینا شمال اکامی ور اللہ سنستاصل شرکان پا آغا سکیت در کڑمی تاصل را شیط تاصل بدے کے برابر نا شرک نمانی بلکہ تخافونا هم کخیفتکم انفسکم یریگی تاصل دینا پښان دی یریدل استاد د خپل تربورانو نه لکه چې خپل ترو تربور نه یریږي چې ډیر سره په دې کارخانه کې څه نشي دا نوکر نوم څه کوي یریږي نو خپل ځان دې دومره احتیاط کړي چې ما سره څوک څه نشي شریک نشي او الله رب العزت سره په اولوهیت کې نور خلق شریک ہے شرمېږم نه دا که شان دی بیانو مدللونه د پاره دا کوم چې دا کل نه کار اخلي زورنا دا کل نکار غسل چرته دی بل کتاب دار کې آ کسان چې زیاته کړل شرک کړل اهوا هم د خپل طبيعتونو دلائل نه مني آیات نه مني سمني اهوا مني بغیر علم بی دلیل سو په هدایت کې آ چا دا چې غلطی کې الله عزت او دعینات دواجه او مالو من ناصرین او نو دی لره سو کومدادګار فاقم وجه کال الدین حنیفا اصول لکامیابای ندی احواو پس مزا دا ندی دین ندی دا احوا دی ندی دا نظامونا دا اللہ دا نظام مقابلہ کی جس دی دا احوا دی فاغ احواو پس مزا دا اللہ دین لراشا دا اللہ دین چه کمدنو کلکونی وا دا اللہ دین کلکونی وا نیخ کا مخده سم کا زان می لدین حنیفا انی عقیدتا عملا او نصرتا نا اللہ ردین اقامتو کا سم کا مخده آغا قانون تا چھا صرف دے او اللہ دے کا کوری او کباری کا دفتر کی کجمات کی با دے قانون تا زان برابر کا سام کا زان دی لدین حنیفا آغا قانون تا آغا نظام تا حنیفا چه دی او اللہ دی دا هر باطل نپار وقت کی روڑی دویم اهمیت حنیفہ دی او دویم ادادا چه دا سفتابا نمنگا پا زور نلازمو ستا طبیعتم دا غواری ستا فطرت انسانی سا غواری دا غواری دا سفتاب بوج نده بلکه الزمو فطرت الله کلک اونی وی دا فطرت او دین دا اللہ آغا چه پیدا کرده خلق پا دی بانده دا دا انسانی فطرت بالکل موافق ته منگا ویلو یو احوالی آیو فطرت ته طبیعت جدا شده و فطرت جدا شده بلی تبا اللذین ظلمو احواهم دا غا طبیعتو نو دا نفسانی خواهشاتو دا دا بدن پا غخت پس دی روان نی دی دا انسانیت غختن نمانی دا انسانیت غختن اسلام نی انسانیت سا غواری اسلام لا تبدیل آل خلق اللہ کدر سوکو ای دا خبرو کی چیر او سے کمدنو نظامونا بدل لی او دا خلق و فطرتونا بدل شوی دی اسو دا خلق و فطرتونا سو شوی دی بدل شوی دی او سے کمدنو دا نور سیزونا را غستل بکار دی جواب اللہ چی کم فطرت بان انسان پیدا کرد دا سو بدلولی لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلون د پاره پیدا اشد الله الله انسان په انسانیت پیدا کړه په روحانیت او هغه اسلام غواړي دا څوک نشي بدلاوله لا تبدیل مطلب دا دی لا تبدلوا خلق الله مبدلوي فطرت د الله چې په کوم الله پیدا کړي شاله دی الله یوواله دی هغه بدلاوا ما فابوا او يهودانه او ينصرانه آیو مجسانی دا کار مکوئی کنا لا تبدلو خلق اللہ مبدلوئی تاسو پیدایش دا اللہ ذالک الدین القیم دار جگمدنو دین دائم ہمیشہ ندا دے قیم مانے من کاف کی کڑی وی آو دا دے دین دا تعمیر او دا باد آئے قیوام پا دے دے قیوام پا دے دے آبادی او تعمیر پا دے رازی که جوان او ملک آباد اول غواړي نو بده قانون بابا ديږي او زیاد د خلکو نه پويږي نه او هغه فطرت خراب کی ماحول د وجنا او د طبيعت د وجنا شيرا ګرځیدم کې الله تا واتقو يرګي دا غنه شرک مکو دروي مزلرام او مکه گئی د مشرکارونه د راول مبدلین د فطرت ته الله دا الله فطرت چا بدل کړي د مشرک بدل کړي چ الله رب العزت سره نور خلقی صدر کو کله پیسا کله لیډر کله پارٹی کله اکثریت او کله عہدہ کله گریډ کله سکیل او هغه چې کمنو الله سره صدر کړ پاغه پس منډي وای او الله پری هغه الہ ګرځولې نه زبانه کې نه بوت کوټړی اوبنګله جیداد دا سیزونه دا اللہ سر شریکان کل دی فطرت خراب کزان لن فلا تکونو من المشرکین من اللذین آپ مشرکان سوک تی چه چا فطرت خراب کرن دیگه سوک تی آکسان جدا شد خپل دیننا فرقو دینهم جدا شد لدیننا دین سو لدینی حنیفا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہ آغسو له المثل آلا الوحیت صرف دشا دے دے الوحیت راواغس پاک سریعت کے خود لیڈر پا سارے کے خود کبر پا سارے کے خود دبود پا سارے کے خود دولت پا سارے کے خود جہداد پا سارے کے خود دیتے چھے کبنر خدایان ہوئی یہ مال و دولت دنیا اور اشتہا و پیون بطان وهم و گما لا الہ الا بلا بطان جوڑ کرل کل لیڈر بوتے و کل بل وکانو شیا او دیدی ڈالے ڈالے زکا چه الوحیت تقسیم شو بار ڈالے بسی شی چه کل الوحیت خلقو دا اللہ منو پخپل بری سی شی او صرف پخلے نا توحیدی عملی اعتقادی لسانی تو پخپل و معاشرہ کی توحید سکی گی رازی وحدت پسکی گی رازی وکانو شیا او دیو ڈالے ڈالے او هر یو ڈالا پاغبانی چھ دی سرون خوشحال دی پاسار یو وای چې زمونږ دا اله ټیک دی څوک یو لیډر نیول لري دا اله سره صحیح دی چا پیسې ته اله ویل لري وای صحیح دی چا خدای ته اله ویل لري ملازمت نو کرے ته خدای ویل لري وای دا صحیح دی امال ذم فرحون وای زما سنا سذر رنداو دا زور نه ذکر کړي چې کله گیر شي په فطرت یې شي بیدار شي زنه وخت کې د فطرت هم بیداریږي او خراب کړي چا نه ما حول ما حوله چا پر چل څه کړي دي خراب کړي بابا واهو یو هو ودانی او یو نصرانی او یو ماجسانی پاو کې چور شي انسان ته تکلیف تر اغواړي خپل رب لرا را ګرځیدون کې هغه تا بیا چې کلا اوسکه الله د تا خپل طرف نه مهرباني فضا فریق منهم دا سپا کې وړل د دې نه خپل رب سره صدار جوړای ماحول بیا خراب کی چې نتیجه دا شي چې انکار کی دا غره چور کړی مې دلارانو فائدہ واخلې دا کله مهلت ته لاته زرداج په وشي تاسو دای چې دا د شرک سره روان دي څه دلیل وو سره یې کړه په جواب امن الله علی اولیاء نازل کړه په دې باندې څه دلیل چا دلیل بیان کی په هغه باندې چې دوی صدر جوړی دا الله سره بیا زورنا دا مفات پرسته پاو کې چې اوسه کومه انسانانو ته مهرباني فرحو بیا دې خوشاله شي په هغه باندې او شرک کول سکی شروع کی شرک کول سکی ان الله لا يحب الفرحين چې ته شوی لا تفرح ان الله لا يحب دار فارحو بیا غیمت شپا غیبانی او آغا مهربانی تا خدای ہوئی بس لگی آئی شرکی او کو رسی گری تکلیب توجد آغی ناچ لگی لی دلہ سنو دی ناسا پای گری ناو میدی بیا دقل اخدای آنو نا بیا ہوئی پیسی اسنی شکولی اللہ اللہ منگلہ قاری صف ختم ہوکا پیسی اسنی شکولی اکا الگ دک کشانت پروت تے او بیوش دے ڈاکتران والا دوائی کی ہو سکی نا الا کنه قاریسه والله دوره من کروڑونو روپیا له غول خلک کی ختم وکا بیا ته کندونو د پیسو نوم نه امیده د لیډر نوم نه امیده چې کوم بوتان توتان شاته توتان دي دا ټول نه سده نظام یقناتون نا صاحبای کی نه امیده آینو ګوري دی چې کینا الله پر هغه روزه را آجا چیرا دیو کیو څنګه یې رضا مال او دولت حقانیت نه خا لدا چې کافر سره ته دولت وي نه ته کافر عبادت شروع کی ظالم چې هندو سره دولت وي نه ته هندو بند شي او چې کله په نوکرای کې او په افسر سره دولت وي ته هغه بند شي دا خود حقانیت او دغه نه خنا چې دا غي د وجه ته بندګي شروع کړي یقینا دې کې خامخا دلونه نه فاردا کوم چې مال لري فاتذل قربا کو چې کله دې فطرت خراب کو فطرت خراب کو تو غذاب در اطلو دے نو تا دا سے کارون او کا چراغی دا وجن اللہ عذاب سکی نو مور مسلحہ راون الادعف علی العذاب احسانات کوئے احسانات فاتز القربا قو دیس را اللہ عذابون دفقی صدقی کوئے صدقر دلبلا دا فاتز القربا قو نوار کا تخفل اخفلوارو لرا حق دا گو او غریبانانو لا مسافر لا دا ډیر فائدہ مند دا پار دا که سانو چې را د کی در ضمانت یا دا الله او دا دي کامیاب پماته تم ربا ظلم کوي اولی وی احسان کوي اوس ظلم یو معنا لغوی دا او چې ور کوي تاسو سړیرواله مبارکو وغیرہ کی د دې د پارا چې ډیر کی مالونه د خلکو عدل بدل باندې ور کوي مالداران یو له تحفور کی یو له کروپو هغه بل ول له دوه له کوسکی ور کی الله و ادا د الله سره نه زیاتی ستا مقصد دای چې مونږه د عدل له بدل شه د کمالداران یا مبارکو کې د زنانه یو بل مالونه سکی ور کی من کرے تر موس راوړو میتیازي میتیازي ور کړوړو ابل وای نه لوټه کې کې و سره راوړو نو لوټه کې کور سره سکو داري لوتا کیک کو سره وړو یو دا جوړه چې کمندونو راوړیو او ټیټرونو ټیټرونی راوړو موږ بولوم ټیټرونو وړو ردا چې کمندونو صرف تداغه د پاره دي دادل د بدل دي دی الله سره سقدر مطلب د الله رضا د پاره خرچو کی الله رضا ده پاره وکي ده امر استلائی سود مراد ده خصورت مکی ده خزهن جوړي وي تاسو دا سودونه مدونه کوي ور دي ګوره الله رب ول عزت سره قیمته نشته الله پر رضا کیږي نا دلته نه ول زين جوړي چې دا شی به یو ځلی سکیږي حرامي را چور کوي تاسو په سود بیا ودی کې را من علا ربني من بغلای خرو بجاره گزاره کوي کنه قوم آتے تم علا ربن او آج ورکوی تاسو بسودوانے دید پارا چھے دیر کئی مالون دا خالکو ردان دیری گی دا اللہ سرام او آج ورکوی تاسو پاکی دا زڑو چھے پاکی زڑ پاکا ہے یعنی تی ورکوی دید پارا چھے دا غریب زمانہ قبول کی او زمان دا دید خلنہ اللہ رب بولی زد تے کم دنو دا مال لامی رسکی او باسی او دے غریب پی اللہ رب بولی زد عجد پورا کی دید پارا ورکوی دا اوس قیمتی دی اوا چور کوي تاسو باقی د زړه چیرې ده په کوي رضا ده الله نو دا خلک دبلون کی دا اجر فل اجر لريږي هغه ده الله ده هغه ذات دلیل توحید راوړو چې پیدا کړی تاسو بیا بچ کمن فطرت له خراب وای بیا ور بیا رزق در کی تاسو لا بیا عمر کی تاسو بیا ژوند کی تاسو واشتر تاسو په شریکانو کې هغه څوک چې وکړي د کارونو نسوم توبه خدای توبه پاک دی الله او چت داغنا چلی صدار جوړی چې څوک فطرت خرابوي هغه دنیا خرابوي ځکه د دنیا اصلاح په انسان باندې ده او د انسان اصلاح په خپل فطرت چې انسان په انسانیت دی کې انسان غوې شي انسان دی غویان دی ګرځي کنه غویان دی ځلونو تخیږي غویان دی پرنسټ تزي د انسان انسانیت په توحید دی نو ګر تمه خواهی کې دانه نام انسا مزقن نو قلب او قلب ورابا قلب او قلب زن کته دنیا سمول غواړي نو د زړه زړه لبا د زړه زړه اخلاص کی د دنیا زړه انسان نه او د انسان زړه زړه روح ته او د روح زړه توحید دی دا توحید بر انسان زړه لداولي په انسان بسن شي چه انسان سمشه نو دنیا بسه شی ماحول بسم شی زوار الفساد فی البر والبار خکار شروعان تباہی چه کم زیتا ده انسان لاسره چی کنال تا با فساد را جی زکا ده الوحیت غیر لور گئی نور سو کلوحیت غیر لور برا چه کم زیتا ده انسان لاسره رسی نو برا چه کم دنو الوحیت چا بل چانه ده جو کرده نو برا نظام بیخی تکتے خو فی البر والبحر مسئلہ دا دکا بار توم انسان دی و بر توم سرا دی بر ندی دانوی چه زوار الفساد فی الارض والسما دکا اسمان تا دی انسان لاسن انسان چه چتلار شی روانے راوانی ولی فطرت خراب کی دواجد آغینا چه کڑی دلا سنو دخال کو دا اللہ و تلق تکلیف رسی دی دا پارا چو سکی دیتا یو نیو سزا دا آغا چه کڑی دی کې دې چې دې راو ګرځي د بد عمل نه او دې شرک نه راو ګرځي وګورئ چې چا فطرت خراب کړو او چا توحید پرې خوذلو اوس چلو شو واته وا وګرځي بځما کې نو وګورئ سرانګې شو انجام دا کسانو چې مخیو زیاد د دین مشرکانو فاخم وجهه کا بس کې راشي نیک قزان نه هغه نظام تھا او هغه قانون ته شغل آباد دی او باقی پاتې دی او د پخوانه دی مخیر دی نه چې راشي هغه چې نشته واپسې د دې لپاره د الله نه یو مېزن په دغه ورځ یو صدو جدا جدا بشي چا چې کفر وکړ په دغه باندې د وبال کفر او چا چې کنه کمل د لپاره د خپل ځان تیارې کړي فلیان بسې یم حضور د ځان لپاره تیاری کړي ریاضی اللذینا داچ بلور کی اللہ کسان لو چیمان راوڑ دے فطرت سمکڑ دے او کئی نیک عملونا دا فطرت خوری من فضلی فضل قبلنا یقین ناغا اللہ مینے نکی دے کافران و سرا چه چا دے دین توحیدنا ناغین انکار کر دے بیئے دلیل لاؤڑ ولی فطرت خراب ہوئی آوزنی دے دلیلون دا اللہ نا آغرالو زول دا اللہ دی سیلو لرا زیر ورکو ان کی او د دې لپاره چې هو سګي بتا سبحان دي لوزي پکم چې هو سګي الله تعالی استغفر مهرباني باران او د دې لپاره چې وچلېږي چې تاسو نه ولان چې نه په حکم د الله او چې ولټوي تاسو فضل الله نه کې دې چې تاسو قدر وکړي والا قدر سلام ان قبل کا وګرا چې چا په کم دور کې زماد فطرت چې کم فطرت باندې انسان پیدا کړل دي یعنی چې چا په کم دور کې د توحید تابعداری کړل نو الله هغه مدد کړل دي چې چا نافرمانی کړل هغه الله توبا کړی دي نو ته دې فطرت مدد کا او خدمت کا کامیابی وستای سورۃ روم کې دغه وکړه او یقینا را لګلې مستانه مخ پیغمبران خپل خپل قومونو ته راوړي دې ته صاحب دلیلونه د فطرت برابر فردقندان بدل میں واغ صدا کسانونا اجرمو چاگئی جرم کڑو جرم سو فطرت خراب اول وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دا پما بانی او دی لائق ما سرا مدد دیمان دارو چی چا فطرت من لدے اللہ دی آغازات چرا لزی سیلے لرا سیلو لرا بادنو لرا نوچت کی داوری ازی خورکی دی لرا پا آسمان کی چی سنگ دا اللہ ارادے بی نو گردی دی لرا درانا واجلو کسفن داوری از رنشی فاطر الوطقان وینی و ساس کے چراوزی من خلالی دمیانز دینا فائدہ صحابی من یشاو فاقی چورسی اللہ دیل راگ چاند چرادیو کی دخلو بندگارونا منا صحابی کری خوشحالی الحمدللہ بارانوشو او یقینا دی مخیدران دور دی باراننا مخیدران زلی دور دی باراننا پا دی بانی مخید دی وقناو دی حالتنا خام خانا امیدو سو یر بجوڑی اللہ باران نکلی دخفل عمل لوجی فانزر و گوران خود محربانو دا اللہ تا الہ آثار رحمت اللہ اغنو خود محربانو دا اللہ تا سرانگی تازہ که اللہ از مکا پس دو چوالی نئے یقیناً دازات خام خاجون دکی بمنو لران او آغا اللہ ری پارشیبان قدرت والا زورا نذکر کئی ولین ارسلنا ریحن او کزر آوالو زوم سیلائی یو طرف نه تیز سیلای رو به ویني دی فصل لرام او ویني دی دلارام سرن تک زیار لا زلو خام خاشی و دی من بعد پس دې را شنکار وکي فاین کلا تسم الموت یعنی بیا دې نه مني یعنی اول له تکلیف د وجه لکات سکی او مانی بس بیا انکار سکی شروع سوا صلی الله چه دې فطرت خراب کو ختم الله والا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّتْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ نو دا څه شی دی هغه دننه انسان مړ شوی دی هغه دننه غوګونه سدي کار دی هغه دننه سترګې سدي ظاهري ختی دي یا علمون ظاهرا من ال تو تسلی ده آیتا او دې ته زور نه یقینا تن شاور اوله ملوتا ولا تسمع ثم الدعاء او نشاور اوله تکانو تا ا دعا بلنا کلا چې خاص کر چواوړ دي شاد پشاکون کی پاو کی چواوړ دي شاکون کی او نه ته لار خودن ګړندو تا غلط دی وجه غلط دی دلو دینا از ولالتهم دوجه گمراه او غلط دی دلو دینا تن شی اور اول مگر هغه چاته چې یقین کې پات نظم باندې او دی غاړه کې خودن کې الله دې آغازات ځان ته وګوره انسان ول خپل فطرت خرابه ټیم دې راشه الله دې آغازات چې پیدا کړی تاسو کمزورتیا نه بیا ګرځول لا پس کمزورتیا نه طاقت او مټا ځوان شي بیا جاله می بار وګرځي الله رب العزت پس طاقت نه کمزورتیا او بډاواله پیدا کی اللہ غشی را دیو کی او آغا اللہ لے پوید و قدرت والا او پاگر از شودری کی قیامت تو قسم بکی مجرمان مال بی سو غیر سا چلی وقت نے تیر کڑا بی دی او گانائینا دک کرنگی اڑا ولی کی گی دی وقال اللہ زینا و بویا کسان چورکل شدت علم و ایمان او تو لعلم وال ایمان شمار ورکل شدت علم و ایمان یقینا تاسو وقت تیر کڑا پلک دا اللہ کی ترز تر راپورتا کی دو پوری الا يوم الباس خدا دا غرض ترا پورته کې د لو خدا سو پويږي نه په بدق اورز فائدہ ورن کې هغه سام لرا چې شرکی کړه باندې دی معذرتهم باندې دی او نو بده دی نه طلب وکړي شي رضا کول دا الله یا او نو بده دی ملامت منظور کړي شي یاره توبه به قبول نه شي ترغیب ال قران راشي دومره کوله عمده مضمون او یقینا بیان کړی مې په دې قران مجید کې لناس د پاره خلکو خلکو د هدایت د پاره چې فطرت طرف ته راړی دا د فطرت نصاب دی په دې قران کې من کل مسل هر قسم د مضمون چې پاغې د انسان تلار خود لیکيږي که هر طرف ته فطرت ته پکې کاغه ته تانه د کرت حاصل د ارزای د فطرت مطابق دا هغه څه کوم احکامات من کل مسل زورنا ولای چې ته بیا تین کتر اور دي ته یو نه خاموجزا خام خوایا که سان چې کوبر کړه نه ایت اسو مگر باطل پر دروژن د کرانګه تا په لګي الله په زون لا که سان العالم شغې توحید باندې نه پويږي چې کله حالات سری دی نه مني ته انتظار کاوه فصبر ان وعد الله حق فصبر ان وعد الله خبر باندې پوښوي فصبر ان وعد الله سورت کې دلایل بیان کړل مقابلین او مقابله چې څوک فطرت بیانې څوک رد کړي دوه مقابله ده قران وی کامیابی صدا استاد خردی زنواله تر کامیابی پورې ډیر لار ده زیا شقی تاب صبوری هزار فر څنګه دي ګډیر ټیم لګي نو په دې ټیم کې وا دا چې کم مغیرین د فطرت دي دا چې کم د توحید منکر دي دی برا پاسی او تا به فطرت نه سکی اړی دې کې ډیر سخت سګي راضی بگر دا وی چونی ساحل چې دې کې وا چې کمونو بلا سخت سکیږي بلا سختی یو سړی د سمندر دی طرف ته ولاړ دی او بل هغه طرف ته سده ولاړ دی ا دې هغه طرف ته ولاړ تغوري و ير وګره سم ازي وکړي هغه سر ته شوې دی را سیدل دی دا چې هغه سر ته شوې دی را سیدل دی نو دې پاسان نه درته دلې په دې سمندر کې په دوه سمره سخت څه شوي دي سخت څه شوي دي راغلي دي ډېر سخت راغلي دي بي بي موجو و بغیر دابه شوني ساحل اغه زه تر سیدو بوله د غلای تکلیفونه د کیشتو اورېدل راوړېدل بلا شي زنه دي چې دانم د حال ما سو بخساران ساحل ها چې څوک د دې غاړې ته په مزو سدي ولاړ دي هغې د غاړې د تکلیفونو نه خبر نه دي چې په دې سړی څومره څه تیر شوي دي خلک چې کمندنو د یو حق پرس اخیری وخت ګوري وایي ډېرې مزې کړي دي یاره خدای چې دغه وخت ته رسېدلی سپاسان رسېدلی دې ټکي دپاره قرآن را وړو فصبر ور سره ټکې را وړو ولا یستخفنک الذین لا یوقنون اغې پتا زور کې چې تار دې فطرت نه سکی واړي نو خبردار ګره به همت دې نه کی سدي نه کی به همت دې نه کی چې ته د اغه تکالیف او د وجنه د فطرت سکی پری دې ځکه یقینو کا چې ان وعد الله حق په یوګه دا څه وړو کې دا مختصر آیات نه دي فاسبر نو زغم کاو زغم کاوا دا دې کمدنو کانتظار دې او دا دې کمدنو د سکروټو مزل له یون د پسکروټو باندې تک د پسکروټو باندې تک د پاس هو باندې دا ځان لمخه تکیدا چې ان وعد الله حق ځان ته یا غځای کې کامیابی خلا او د منس کې تکالیف لا استخفنک الذین لا یوقین به همت دین کې تعالی را کسان لا یوقین چې یقین نکي سورۃ لقمان مکی سورۃ ته و پس دوستم دے په نزول کې پس د سورت صافات او مخکې د سورت سبا نه نازل شوه دي مخکې سورت کې کامیابی بیان شو بدل ته مسله توحید ذکر کړي په دلایل ثلاثه باندې عقلی نقلی وحی مخکې عقلی دلایل بیان شو دل سر دل توا سره نقلیم ذکر گئی ما کی توحید تابان راوڑے ہو اصل مسئلہ کامیابی ہوا دل تے توحید اصالتن راوڑو توحید اصالتن راوڑو دعوت سورت تا اثبات دا توحید بالعدلت السلاسن مسئلہ دا توحید و دلائل باندے اولانے رکوع کی تمہید دے قران مقام ذکر کوي او یو دلیل عقلی راوړي او مطالبه د دلیل د مشرکانو نه دویمه رکو کې پاغي کې نقل د لقمان حکیم نه دریمه رکو کې دلایل عقلی دي او د رکو په آخر کې نتیجه ده د دلایل او نتیجه مسله توحید سلورمه رکو کې زورنه دا ویره د آخرت او نفی دی علم غیر تغیر اللہ نا اسواد دی علم غیر اللہ لرا امتیازاتو کی تذکرہ دا دا لقمان حکیم سے دا لقمان حکیم سے تذکرہ دا علیت لامیم تلکات الكتاب الحکیم اہمیت دا داوی خی شدام معمولی مسئلہ ندا دلوی کتاب پا حوالہ کی دا دی آیاتونه دی کتاب محکم دا حکیم بانی من کردوی هدایت او مهربانی دا پار دا احسان کونکو چچاک اخلاصی او شوقی وی اللہ طرف تا انتابو دا اللہ اکان نکا ترابو چه سوک مرتبی دا احسان تا زاد را سوال غاڑی قرآن لدی راش هدایت او مهربانی دا پار دا احسان کونکو اغه مختار چې درې مجلره اور کې زکات او دی په آخرت باندې یقین کوي داری پیدا ته طرف درب دینا او دا کامیاب زورنه او یرا چې چا قران کریم پرې خودو او قران کریم مقابله وکړه هغه له زورنه ذکر کوي او ځنې خلکو نه هغه دي چې هغه غوړه کوي فضل خبر لا والحدیث ماکا کې او سړیو هغه ایران اډې مې راوستي ایران اډې مې راوستي چې خلک دې لراشي او نبی عليه السلام لور نشي لکه اوس فیسبوک کې فلمونه هغه له خلک رواني او قران له ناراضي قران له ناراضي حدیث ده د شان نزول مطابق دلا والحدیث معنا دا الغنا والمزامیر الغنا والمزامیر گانے او بجانے فلمون او غیرہ خلفظ راوڑا دے لا والحدیث لا والحدیث امام مجاہد ہوئی کل ما الہاک و اشغلک عن ذکر اللہ چه دا اللہ دا دین نا دا کم یو سیز غافلہ کئی نو بس اغلا هو الحدیث کئی نو خلق اغلا هو الحدیث لترجیح ور کئی اغیل ترجیح ور کئی او دا اللہ رب العزت دین پریگ دی دا اللہ رب العزت دین پریگ دی چه کم یو سیز بیاوی اسکولون و تعلیمون اللہ دیر ترجیح ور کئی دا اللہ کتاب اڑووئی نا نو سکولو کالجو چه داغی بارا که بیانو خبرو که نو یر پلانکه استاجی دا سکولو دا کالج سخت خلاف دا خبر غلط را پلانکه استاجی پا سکولو کالج والا خپکی گی چه ورطووئی چه تاسو دا قرآنو لی پریده دا قرآن دا پری خودلو خلاف تا استاجی سکولو آئے کالجو آئے تا چاویلی چی مو آئے و خبر دار دا دین اسلام اولی بریدی خبر افسوس پا دا غده چی دا قرآن اولی بریدی چی دا دم رسیدون از دکای و دا اللہ دین نیش از دکاولی چی اگر دم دا اسلام و دا دین غیرت تی او دا عرص غیرت تی دی و دا اولی نز دکای اللہ والحدیث چی دا اللہ دا دین مقابلہ کی شو او دا اللہ دین پی خلق پریدی بس یار سی دی لا والحدیث خاص کر گانے و بجانے دیتا او سڑو سو گنانو ہوئی حالانکہ نبی علیہ السلام ہوئی سماع الملاہی والجلوس علیہا فسقن و تلزد بیہا کفرن شی او سڑے جے کم دنو گانے و بجانے اوری او دا سی مجلس کی کینی او دا غڑ گناہ دے غړ ګناه دی او چې بیا یو سړی دی ته روحاني غذا وي دې په کافر کېږي په دې باندې چې روحاني لذت وته وي چې زما روح ته په دې خوان ملاويږي په دې ځکه کم دنو کافر کېږي په دې باندې دا قرآن مقابله کې دا سوچ په کار دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي صوتان ملعونان دوا وازونه لعنتی وازونه دي یو د غانو بجانو आवाज او دویم چې دی نبی علیہ السلام فرمایي دویم هغه د مصیبت په وخت کې چغه وال چې سکمړ شي چغه وال وا من الناس من یشتری او زر خلقنا غدی چې غوړه کوي او خو خې فزول خبرو لرا غافل کون کی خبرو لرا دې د پاره چې خلک گمراه کی د کتاب د الله نه او دین د الله نه به دلیل او اتخذوا دعا او جوړی د الله ر آیاتونو نه کا بس غپته نو نه عملشته او نه ویلشته سړي اولایک لو مزاهم مهین دا خلق دله د عذاب پکون کې چې د څنګه د الله دین تسپکو قتل او الله به د شانت سپک کی وایذات اتلا علیم غلامان دی وایذات اتلا علیم آیاتونا پاک جلس پہ لکی دیت ادت آیاتونا زمان واوڑی دیسانو چطہون کے لکا چھ داڑو وڑی دلی نہیں لکا چھ دپگو گنو کے کنوالے بھی خبر کدل را پازاب دردہون کی یقینا کسان چیمان راوڑو تا اللہ بدے آیاتونی ایمان راوڑو کئی نیک عملونا دیل باغونا دی نعمتون دی ہمیشہ بھی پدے کے لوز دا اللہ دی بالکل کرام او آغا اللہ را زور اور دی حکمت والا پیدا کړی دی اللہ رب العزت اسمانونا دلیل اقلی دی توحید پیدا کړی دی اللہ رب العزت اسمانونا بیستنو چوینی تاسو دی لرا والقا پلر دی رواسیا او ایخی دی پزمکا که دران دران اغرونا انتا میده بکم دا چونو خوزی پتا سبان دی او خوار کړی دی پتے کیار کس مزند سر او اروما من السماید وریز نباران نورا ٹکوم پا دے سرا رازر غنو پا دے سرا من کل زوجن کریم هر قسم جوڑا فائدہ مند هازا خلق اللہ دار چکم دنو پیدایش دا اللہ دا ټول الله کڑ دے فارونی مطالبہ دا دلیل مشرکانونا فارونی نو خیماتا مازا خلق اللہ زین من دونی سپیدا کڑ دیا کسانو چلاو دا اللہ ندی تو چه خالقان ندی نو آلیہا ندی چه دا الوهیت دا پارا دلیل خالقیت تے چه خالق نید اگر الہ کے دل ہے بلکہ ظالمان حکمرائے صاحب کی دی او یواز دا کلنا نا کلم دا خبر من لینا دلیل نقلی دا لقمان حکیم سیب نا لقمان حکیم سیب پیغمبر نو وکزل لقمان فحضر عن جدالی لقمان پیغمبر نو دے کہ جگڑ مکون خلاما دیگه چه کمدنو انخلاما نیسو کسان دی داغی بارکی وی وی وقت لفت فی خضر اهل النقول قیلا نبی اولی او رسول لقمان و ذل قرنین لقمان و ذل قرنین حوا و مریم والوقف فی الجمیر یم معظم لقمان و ذل قرنین حوا و مریم ویزدنو خلقو بده که توقف کرده خو اولا قول داده چه دا پیغمبران نو لقمان پیغمبر نو دویما لقمان حکیم سے زن کتابون دالی کی چه دا یو تورکی غلامو خو خیار و علمو نو قرآن کی تذکیر ارالا او خلقو بوم دیر پی عزت بانده یادو نو علم اصل شده دویم قوالدادی چه دا چه کمدنو یو نیک بادشاو او دا آت پا اولاد کیو یو نیک بادشاو دا بادشایانو خبری خوری گی آغا نیک بادشاو دا دیو جناد آغا خبری خوری شوی دی مولانا عبدالرحمن سے عربی رحمه اللہ سو شواهد تاریخی اردد دی بیان نا د دې بیان نه ځنې خبره داسې خارکې لکه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر دا د حاکم کار دی ولا تصغر خدك للناس وقصد في مشك دې چې د ازوی ته کوم تعلیمات ورکړي دین او معلومیږي چې دې سو بادشاه هغه دې له ترجیح ورکړي چې دا بادشاه د عربو پیژندو او په عربو کې ورته خبرې چلی دي ډېرې اوس هم د ځنه صاحب باقاعده عاملاوی دیومو لقمان حکیم نصیحتونه د پنامي زوړ چاپ چې ډېر پای کې شات اصل نصیحتونه د لقمان حکیم لیکلي دي دارنګي البدایه و النهایه کې د لقمان حکیم چې کم باب دی په پای کې راغزن نصایح لیکلي دي یا بنی لا یکن الدیق اکیس منکا تنادی بلیل و انت نائم بانگی در نو خیار نشی شاید شپی مناجات کی اللہ تا تو دو پروتی تجھے کم دنو دو پروتی نور نسائی حدیر دی لا تکل شبیان علا شبیان چه موڑی نو بیا خوراک مکوا بیا خوراک مکوا ناسی دو گومن دیبارک دی چیار وقت گومز موا ما سوتانو سبلا نسیتونی او یقینا ورکڑنو لقمان تو خیارتیا علم او عمل پا خپل علم چی عمل راشی دا حکمت شی اغا حکمت داو آن اسکر للہ دا چی قدرو کدا اللہ سوک چیم قدرو کی یقینا دے قدر کی فارد خپل زان چاچ انکارو کن یقینا اللہ دے پورا بیاجا تا حمید او سائل شوه د دې عبادت ته الله یې سجدي شته وایس کار لقمانو دا هغه حکمت بیان کړي لقمان له چې الله حکمت ورکړو پاو کې چوي لقمان خپل بچی ته او د نصیحت کو دتا نصیحت وته کو نو دا زمونږ یو کمزوري ده موږ د اولاد نه ګیلی ډېری کو یو دیم غصی وته کو دعا درې مو هوی سالورم نصیحت وطا نکو اصلاح چه ستوئی نا نکو چه بچه که نوزان سرا نصیحت وطا کوا دوڑو کوالی نا پا طریقه طریقه باننی خزورا و راکاو کنزل کوا و شڑاو وحا نا خو اصلاح نا واس سلاغذر پی نرمشی واس کوا نصیحت کوا فائده بیوی نیو رزی و او ایعیزو او دوتا نصیحت کوا یا بنیا دا تصغیر چې ده فدا د خوګوالي لپاره ده ما قلت حبيبيا من التصغير ولكن يعظم الاسماء بالتصغير ما قلت حبيبيا من التحقير ولكن يعظم الاسماء بالتصغير دا ټکي دا حبيبيا په ماده سپکوالي د وجه نه ویني چې دوس ګوټیا خو دې کې خوګواله پیدا کیږي بچوړیا دې سره خوګواله به شکر کیا یا بنیا او دې مداوی چې دا د لقمان حکیم شاګردو زیه نو زنه داوی نو شاګرد ته بچي وایل جاي دي تکارو حالي بچي دي یا بنیا او بچوړیا لا تشرک بالله چې صدر مجوړو د الله سره ایسو کوم او اس قسمو او پیس کیو صحیح ده کنه لا تشرک بالله اعتقادا ولا عملا اعتقادی شرکم مکو عملیم مکو محبتم غیر الله سره مکو او اس شیوم الله سره مشرکو نجوانده نمڑه نتوتو نشاتوتو اس شی الله سره می صدار کو لا تشرک بالله اسدار مجوڑو دا الله سره اس چیز یقینا شرک خامخا دا ظلم لوی ره دیر زیادتے رے آوڑے لوی ظلم دے دادر اب آئین دے بکین کی ترمیم ان الشرک لظلم عظیم او سوین الانسان چھتا اولاد تا اللہ خی فاللہ بوتا تا خی چھتا اولاد تا اللہ خی او دا اولاد تعلق دا اللہ سر جوڑائے نو دا اولاد بچے کب دنو اولاد با ستا قدر کئی اللہ بولا پزڑے کسے کب دنو ستا احترام بچے ستا احترام شي واسوین الانسان او حکم میکړه انسان ته په بار د مور او پلار ده کی دي کی روحاني پلار استاد هغه بکم داخل له والده حملت امه وانن علوان مور بک خاص کړه زکه داغه تکلیف سیواو خدمت ته کمندو سیواو خدمت سیواو لکه نبی علیہ السلام نے صحابی تپوسو کو چې زه چا سره احسان وکم نبی علیہ السلام ته مور سره هغه ته وی دینه پس چا سره وکم وی مور سره وی بیا چا سره وکم وی مور سره وی بیا پلار سره د مور درې حق ویل دي او د پلار یو ویل دي د پلار چې کمونو یو ویل دي د پلار د مور حق ته دي د احترام او د شفقت هغه د پلار نه زیات دي چې احترام او شفقت په مور ډیرو کا البته د اطاعت مسله ده اطاعت کې وی پلار مقدم دی په مور باندې ځکه دا هغه تجربه چې دا هغه د زنانه نه زیات ده یو اطاعتی یو شفقتی شفقت په مور ډیر پکار دی شفقت او خدمت هغه د مور پکار دی امام زاهدی چې کمندونو ذکر کړی دی لی امک حق لو علم تکبیرو کثیرو کیا ازاله دے کثیرو په د مور په تاړه حق دی کته ډیر سو کې نبی ام کم دی فکم لیلتن باتت لثقلک تشکی لا من جراک انت و زفیرو فکم لیلتن باتت لثقلک تشکی سمره شپې ساده دل د وجن غوی خوا لا من جراحک انت و زفیرو استاد زخمونو د وجنا هغه د کمنو استاد د وجنا هغه زیرګی کړي فریادونه کړي وافل وازل او تدری علیها مشقاتن او پسې کولو کې لوی تکالیف دي فمن غسس اللال فؤاد یطیرو دا غی زیرګو د وجنا کې دې چې څلووالو شي وکم غسلت انکل اجب یمینها وما حضروا الا لديك سريرو اغه دې کمندونو په خلاص ستاسو کمندونو ګندګي وینځلې دي او داغه دې ستا پالنګو او ستا کټو وتبدي کا بما تشتکیه بنفسیا ومن صديا شرب لديك نميرو ډیر کار ته بيبي پتا ځان قربان کړې دي چې تا به وي هغه وي خدای دې په ما راولي خو خدای دې په دن راولي خدای دې پدان راوړي چې تا به وای کولو هغه وای الله په مای کا په دې مخاو په به قربان بچ ستاره قربان او دا هغه په سینو کې ستاب خوراکو وکم مرتن جات واتت کو کوتا حنوان و اشفاقا وانت صغیرو ډیر کړه تاغو کې پاتې شوی دا ته مور کړه پتاه ترس کړه پتاه مهرباني کړه دا فآل ذی عقل و یتبع الهوى و آل اعمى القلب و هو بصیر افسوس په غزوان باندې چې خواهشات په سر روان دي او افسوس په غزوان چې زړه یې ړوند دي فادونا کفر غفیا می دعایا فان تلما تذوبی لفقیر ته مهنت او کوشش وکا او د بیبی دواګان سره ترا واړو ته په هر وخت د بیبی دوا ته محتاج دي د بیبی دوا ته محتاج دي پته چې کمندونو مور سره زیاتې کوي بیا ځنې چې کمندونو چې د بلستنې غل لاشي نو مور د کور او باسي او یا چې کمندونو مور په ډاګه پریدي او په خپل بل پال لاړشي دله شرمې ګمنا حملتو اموانن علوانن او چت کړو دلاره مور کمزورتیا سره د کمزورتیا نه یعنی رس تر رس او کمزوري کېدا او پرې کول د تینا په دو کالو کې الله وی وکم یو تدا کړل دي ان شکرلی چې قدر او کزما د مور او پلار دی ور خپل قدر سره ډایرک د مور او پلار قدر سره کړل دي الی المسیر ما تذیرات ل وین جا ادا کا او کدی دواله زور کې پتا باندې په دې خبره چې تی صدر جوړ کې زما سره آغا چې نشته تعالی را په دې باندې څه دلیل نو مې معنا دا شرک دومره چې کم دنو قبیح ته او ظلم دی چې د مور او پلار څومره حق ته او کاغی ده تا وی چه شرکو کانو نبی منی او معامله کوا من گرتیا کوا دی سرا جوان تیرا و دی سرا پا دنیا کی خیشتا وات تابی سویل من انا بی لیا او تابی داری اوکا دلار دا وچا چرا گرزی ماتا کتو تا تقلید وی کار سوتو وی بیا ما طرف ته واپس کېدل تاسو دي خبر وکم تاسو پاج تاسو عمل کوي اصلاح د اعمالو لپاره عقیده د علم غیب ډیره ضروری ده او استهزار د دې خبرې چې الله زما عمل ویني او زما عمل ختمي کینا دا به الله راوباسي د دا عقیده چې بنده ته حاضر و بیا عمل صحیح وي وبچی یم یقینا ان انتکم اسقال یقینا دا خو یو خصلت کوي چې کم دنو په شان دی ویدانی من خردل نوری او وی چې کم دنو په یو غټ کې او یا په اسمان کې او یا په زما کې اوراب وړي دل را الله یو سړی چې یو چیز چې باندې رکیږي دا پټې دو غن اسباب دي یو وړو کې وی سی غرد جسم دویم چې کم دنو پرده کی وی او پرده سخت وی درین بود ده مکان نی او سلورم ظلمت ده مکان نی نو من خردلین صغر ده جسم فتکون فی صخرتین شدت ده حجاب او فی السماوات بود ده مکان او فی الارض ظلمت ده مکان کار سشی و اللہ پی راولی راوڑی و دیلر اللہ یقینا اللہ دی نری بریلی دن کے خبردار یا بنیا او بچوڑیا می اقیم سوالاتا خود راو مزلرا زان چی دی پورا کو وامور بالمعروفی تکمیل لغیر حکم کود نیکا منا کود بدائنا واز بر علامہ صحابک زغم کود پاغبانی چی رسی کی تا تا یعنی چی امر بالمعروف کہہ دی که مسائب رازی یا خینن دا صبر کول من عظم الامور دار رحمت والاو کاروننا اخلاق و اسلام اصلاح دا اخلاقو دا لقمان حکیم نسائیو فلا تصیر حد دکل الناس او مارا و مقتد خلقونا ما پڑسا و اربوز دی اربوز ما پڑسا و فلا تصیر حد دکا لناس مطرا و مقتد خلقو تا ولا تمشی فی الارد مراها او مگر دا پزماکی بتکبر یقینا لا ملن کئی دا هر یو لوی ما دا هر یو لوی کون کی فخور و دوزمار سرا جدو زیولی وقت دوی مشک او درمیانه تک کواب مشک یوازی رفتار نده بلکه دا زندگی رفتار مراد ده دا زندگی رفتار مراد طول جوان چه تیره نطبائی که درمیانه روی کوا اقتصاد تخپل صادر مطابق پی غزوا کڑوڑای نا کور کې د خوراک مسله ده کله جامو مسله ده کله آبادای مسله ده کار سړي په پای کې درمیان راوي ته واقصد فی ماشک واغز من صوتک کته کاواز دی دا واز کته کول صرف خبره مطلب نه دی چې تیز تیز خبره مګو پکته کته کوا نا زنی سڑی خپل آواز او خپل خبره په بلو چه تول غواری زنی سڑی که دا مزاجی چه دیوی چه زمان دا مشوره خلاف تی نکی گی که زمان دا مشوره خلاف بشنو کور روان او ارسر روان دا غلط تکبر دی مشوره دا او که او بیا چه پا کم ارائه را لاغ بانه وشی دا خپل آوازو چه تول خپل روب قائم اول دا تکبرو نو وغض من صوت اک ندا مران زره سړې پکو ما ویلې دي دا وې خبره ما کړې ده به اوس په خپل आवाज سکی چې ته تیز کیو دا چې زما د خبرې خلاف وي که په دې کې قوت و چرته کې کنه دا خر خبره به ټول نو چاته و ان ان کړل صوت له صوت خر خان به ټول نو چاته واو ذ من صوتک او کته کا आवाज دې ان ان کړل صوت له صوت الامر یقینا بدرنگ په आवाज زر کې आवाज ذکر دی دلایل عقلیه توحید راوړل آی فکر نه کړی تاسو چې یقینا الله کار کې لګولې استاد لپاره اج په اسمانو کې اج په زما کې دی او الله پوره کړی په تاسو باندې خپل نعمتونه ښکارا او پټو ښکار د دنیا باطنه د دین ښکار د بدن او باطنه د روح قلبی نعمتونه دا ټول در باندې الله پوره کړی یو ام کو شهري ډیری معنی کړی دی وامر الناس فیجادل فی اللہ چې الله دا ټول نعمتونه د چا دي ظاهری او باطنی نعمتونه د چا دي نو ضرور ظاهر الاسم و باطن ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ظاهرم دا الله کنو باطن کیفیتم دتاګه دا الله کار که ظاهر چې کمونو مونږ کوي او باطینی مونږ نه کوي نو بیا به خون نی ظاهر روزه نیوي او باطینی روزه نیوي بیا به خون ظاهری حج عمره کوي او باطینی حج عمره نه کوي نو نیم نعمتونه الله له کړه او نیم نو ور کوي فنی مناقدی کوي باطنه کیفیت پیدا کول نو کیفیت هم پیدا کړ و باطنا و من الناس فوزن خلقنا غدي شاغي جګړه کوي په بار دی والد الله کې به دلیل او بغیر د هدایت او بغیر د کتاب روشن نه وای ذا قیل لهم دلیل دی کله چې ویل شي تراشي تابعداري کوي دا نازل کړی دی الله نو وای دی بلکې موږ تابعداري کوو دا چې مونږ دې موږ په دې باندې خپل مشران حضورنا اې دی په تابعداري کې د مشرانو اگر که شیطان راغواړي دی لره عذاب ګرم تا یعنی نو الله د دین مقابله کې د پلارانو کلچر او تعظیم منل دا دوزخ ته تللی په شیطان دی دوزخ ترابلی دی په بیاوم دی عذاب د سوزون کې ورته و من یسلم وجهه الی الله بشارت راشی په شیطان او د پلارانو کلچر پری دی الله تغاړه کی دی سو کوم جزان حواله کی الله تا او د وی اخلاص کوونکې یقینا د ټینګړه ټینګا اکړه کلاکهونی ولا رسای مضبوطه او الله تا عاقبت الامور انجام در ټول کارونو ټول کارونو به الله ته دي چا چې مر کارو کو خپدین کی تعالی را کو پرد دو فلا ازن کو کفر نو غم جن دین کی تعالی را کو پرد دو اله نا مرجو ما طرف ته واپس کیدل دی خبر وکم دی لرا پاغبان شکړی یقینا الله په دې پر از شنو باندې فائدہ بور کم دیلر علیکہ ہونتا او بیا براخ کم دیلر مجبور بکم دیلر عذاب سختا دین لگتا پوسو کا دلیل اقلی اعتراشی او کتا تا پوسو کر دینا چا پیدا کڑی اسمان نوزمکا خام خواہی دی اللہ ورطوی الحمدللہ نور صفتون دا خدای توب طول صفتون دا خدای توب دیو اللہ بی خسیات دینا پوئی گینا خالق اللہ منی او نور صفتون کی وصر تا جوڑی شریک وی صدار جوڑی لله ما في السماوات صرف الله الیاج باسمانو کې ازما کې یقینا الله دې بیا جتا پورا دې بیا جتا علامه سائل شوه عظمت د مسلې توحید د آیات من کاف کې الکړو دواړو یو ځای کړیو ولوان ما فی الارض من شجره اقلام او که شفاغا چې بسمه کې دي بوډی اوونه اقلام قلمنا او سمندر چې مدد کوي دې سمندر پس د نه او سمندرونه نور ما نفذت کلمات الله ختم بنشی کلمه دا الله کون دا الله به ختم نشی ما نفذت کلمات الله ختم بنشی معلومات دا الله یقینا الله رزور اور د حکمت والا ندی پیدا کول تاسو او ندی بیا پورته کول تاسو مگر په شان د نفس یو لکه یو تن پیدا کول او یو تن جوړی کول خود کون خبره دا یا یو تا یا ټول پیرباو کیرباو انسانان پیدا کول او یو تن پیدا کول الله تسری یقینا الله دې اوریدم کې په ذات اوریدم کې ولیدم کې آی فکر دې نه کړی چې یقینا الله نن بعد شپې لره پورس کې او نن بعد ژوند لره پښپا کې او کار کې لګول دا نور اوس وګمای هر یو روان دي نیټه مقرر تا او یقینا الله پاغه چتا په عمل تاسو باندې خبردار دې نتیجه د دلایلو ذالک لتستيقنو اے بیان الادله لتستيقنو دا بیان ول د دلیلونو دا رسد پار دی د دې د پارا چې تاسو سو کوي یقینو کوي لتستيقنو چې یقینو کوي تاسو چې یقینا الله رب العزت هغه بالکل حق دغه داغه عبادت حق داغه الوهیت حق داغه وعده حق داغه قانون حق داغه پیغمبر حق چې څه د الله تر طرف نه دین سړي الله قانما دون من دونه او یقینا اغا چې دیوته الوه د الله نه علاوه په معنا پوښوي چې دیوته الوه د الله نه علاوه هغه دي څه شي باطل هغه باطل داغه قانون باطل عبادت باطل حکومت وان الله هو العلی الکبیر او یقینا غ الله ری اوچت ذات او لوی الم ترى دلیل له زورنا آی فکر دنه کړه چې یقینا جیازونه وړي په چلیږي په درې اپ کې د وجر نعمت د الله نه د دې لپاره چې خو تاسو الله فل قدرت نه نه خې یقینا په دې کې خامخا نخې دي لپاردار یو صبرناک او د قدردان چې تکلیفونه راشي نو صبر چې خوشاله نو شکور وای زغ شیوم فطرت تر ابدار شي خو بیا هم نه مانی فطری دلیل راوړو او پاو کې چې چا پیرج پټ کې دی لرا چا پیرش دې نه چاپا کال زلاله لکه غلوس کې دی وریا دي نو راغوار دی الله لرا یوازې کوم کې الله لرا بلنا فلم ما نجام پاو کې چې اخلاص کې الله دی لرا هلال بار یو چتا نزل دې دینا هغه وی درمیانا مختصد من مان کو تابعدار او موحد زکا چیو افراطی او بل تفریطی او مینس کے اقتصادی چی سوک اس خدای نمانی دا افراطو کو داہری مفرد کے او چی سوک عرص تا خدای ہوئی گلٹ تا خازی تا غوخ تا عرص تا توئی خدای ہوئی دا تفریطو کو دا مشرک تے موحد الوهیت منی او صرف دتای منی نا اللہ منی دو الوهیت و من او زائل او من او نده مقتصد شو سجی جو مقتصد نفمین هم مقتصد نزل دین دی تابدار موحدین نکلک پا توحید مقیمون علا توحید روح المانی مانا کرده مقیمون علا توحید کلک پا توحید انکار نکی آیتون زمانہ مگر هر یو غداری کو ان کے خطار غدار هر یو دو کباز کفور و ناشکرا و یرد آخرت یا ایو الناس اے خلقو و یرگی دخبل ربنا کفر و شرک پریدی نا اللہ نا فرمانی پریدی کنا و اخشا یومن او یرگی داخر ازنا لا ایزی والدن و ولدی چه بدل با نبشی بدل کده یو پلار نبشی خبلنا ولا مولودن او نه چې کمدنو یو بچه چې د یو باب بدلا غستون کوي بدلا کیدون کې به د خپل پلار نه معمولی هم یعنی د یو بل فضای کېدلې چې یو وی ما بوزه خیر دې پرې دا وی ما بوزه دې پرې دا کېدلې نشي ولا غرنکم بالله الغرور او دوک دې نه ان وعد الله کن یقینا لو ذا الله دې بالکل کرا فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکا دینی کتا سلر دا جون معمولی فلا غرنکم باللہ الغرور او دوکا دینی کتا سلر دا اللہ نا دوکا باز شیطان اغا دی اموان رلی ان اللہ علم غیب صرف اللہ لدے نور دلائل و حاصلو چو کارساز متصرف سکتے اللہ کارساز متصرف اللہ دے نو سوئی عالم الغیب صرف سکتے اللہ نو الوحیت دچا حق تے ان الله عند علم الساعه اشاره دام دا چې دوکا باز دوکا کوي شیطان د توسوسه اچي بڑا پریداوا قیامت پیا یو یا با نه ان الله عند علم الساعه یقینا الله چې دی هغه سره علم د قیامت وکاله وی شیطان وسوسه اچي مړ پته نه لګي کزه دین حکم نو دنیا به مس شي خراب شي وایو نازل الغیس وری اللہ سشی باران روزی رسان سوکتی شیطان بیاوی وی مڑا تا انسان لوسوسو آچی چه کتا نیک عملو کی او کون کی تی پر داغه کی تقدیر کسی لکلے او کخی لکلے خوای کبادی لکلے وی آلم ما فی الارام پوئی کی پاغبانی چه برحمونو کی دی وی آلم ما فی الارام ها پوئی کی پاغا چلر منونو کی دی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا درې موسوسه وبشي سړیا وبشي وبکو منګلا لکان جواب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس پتن شي اس باندې تا چې سبا کې سبا پلکی خبر نه سامان سو برس کا پلکی خبر نه نفس ماذا تكسب غدا چې سبا کې سبا نمر نمک کې توبه وبو شو کرمړ وسو نمک نمک رسو باسو وما تدری نفسم بی ایار دن تموت او اس پتنی شیز بندتا چه بکم از مکم امری ان اللہ علیم خبیر تا پینزو اصول علم غیبو زکا زن غیب تعلق د قیامت سره لري زن د دنیا سره زن قیامت سره انو علم السا دنیا سره تعلق لري د زن زمانی وی زن مکانی وی چه مکانی وی وما تدری نفسون بیا یرزن تموت چه زمانی وی زن مازی زن حال و زن استقبال وایو نزل الغیث مازی وایو لو ما فی الارحام حال وما تدری نفسون بیا یرزن تموت استقبال طول اللہ تدی او پوئی گی اللہ چه پر رحم کی صدی اوس کا پا آلات و پیلٹرا ساؤن معلوم کی پاغی بانی چه کمدنو معلوم کی نو دا اسبابو باندی دی او بل دا دی چه اغیی دانی شی معلومو لی چه نیک بخت داری که بعد بختا من فی الارحام زان لشه دی و ما فی الارحام دیکی فرق دی منصور خوبو لی دو ملک الموت تاویزو با کل امرم پاغی و تلاس پینزو کتی دا سکری دا سکری و تا منصور تا پسونا اکرل چاو تا وی پینزر ازی دی پاتی دی خپیگ دوا چاو تا وی پینزر اپتی دی پاتی دی چاو تا وی پینزر میانش کی دی چاو تا وی پینزر کال دی جو امام بو حنیفہ نے تا پوسکو اگو تا وی فی خمس لا یعلمهن الا اللہ فی اغیر تا وی چیزا پتماتا ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ پوزے و خبردار سورة استجدہ مکی صورت تے پنزاو یائم دے پو نزول کی پچتر پس دے صورت مومنون او مخی دے صورت تورن نازل شوئے دے پس دے مومنون او مخی دے تورن نازل شوئے ہو مخی صورت کی مسئلہ دے توحید بیان کلا اسرت دے شفاعت قہریہ مشرکان ویلو چه مون خواتا متصرف نوائیو مون خواتا فارسیان نوائیو و دی صورت کیا غرط کئی دی صورت کے چه کمدنو غرط کئی رد شفاعت قہری دعوت صورت ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع ما لکم من دونی ہی من ولي ولا شفيع اول رکوع کې دلایل عقليه دي بداوا دویمه کې نتائج بانون کو دنه منون کو دریمه کې دلیل نقلي او يرد دنیا او زورن ذکر کړي امتیازات کې يدبر الامر او یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین الف لام میم اول اهمیت د دعوی دا مسله چې دا معمولی مسله و نه غاڼه د لوی کتاب په حواله کیږي د لوی کتاب په حواله کیږي الف لام میم تنزیل الکتاب رات للذی کتاب لگ لگ رات للذی حکم نامی لا رئی بفی نشتا شک پدی کی دا طرف آد رب دا مخلوقات و نام چه دا دا اللہ را طرف نراغل دے پدی کی شک نشتا او دا را تربیت کتاب دے دی زورن اور کی اچھا کہتے کی گڑ لیا خدی اسم نمانی ہم یا قولونا بلکی وائی دی اتزان نجوڑی دی لرا بلکه دا دې بالکل کرا وخت په طرف درفستان سره راغله دی هو له یعنی چې سیر اوړي دی رښتیاوم ني او چې سیر اوړي دی نو بالکل مناسب دی چې چاله څور کړی دی د چانه منه کړی دی نو بالکل سکارې کړی دی ته طرفه تربيت کوونکی ستانه له تون زرا قوم ته دې لپاره چې ته خبردار کی او یاره دا کوم چې ما تا من نظیر من قبل چې نظر راغلی دی تا یرون ک ستاه مخکې د د دپاره چې د لارو ممی هدایت قبول کی الله الذي خلق السماوات والارض د لایل اقلیات الله د غزات صرف او صرف هغو پیدا کړی اسمان نوزمکه او سچو میزدی کي پشپغو وختونو کې پشپغو رازو کې پشپغو وختونو کې بیا قائم دے پا بادشاہ اخفلا بیا برابر دے پا اخفلا بادشاہ ایچا تے اس لیا لکڑی مالکم من دونی نشتتا سورج کمدر دا اللہ نے لاوا میں والی انسوک دوست او نسوک سفارشی دعوه د صورت راوړه ما لکم من دونی من ولیین نشتا صورت اللہ نے علاوہ من ولیین سوک کار ساز و مددگار او نه سفارشی آیتا او سے کمن نصیت نقبل ہوئی یو دا بر امران دویم دلیل اقلی انتظام کی دکارونو من السمائی لرد سمائیارو جلی یومانا تال امر نمورات دا دنیاوی تکوینی امور دی تکوینی امور او دا فی یوم نمورات قیامت دی مراد تینا قیامت دی یدبر الامر من السمائی ثم یعرج الیه بس انتظام کی اللہ دا طول کارونو من السمائی الی الارض دا اسماننا الی الارض ازمکتا دا انتظام الله کی او بیا خیجی اغتا مطلب خیجی او کزی کی دا کارونا فی یوم کان مقدارو الف سنت مما تعدون دا سم یارجو الیه سم یرجو الیه دے یارجو یرجو بیا بو واپس کی دا کارونا پاغا ورس کی چکان مقدارو الف سنت مما تعدون ٹھیک شو تدبر الامر من السماء الى الارض بس انتظام کي اوس د ټولو کارونو اسمان نکم ځای تا بس ثم يرجو الى بیا به واپس شي دا کارونه يرجو يرجو بیا به واپس شي دا کارونه الله تا پدا سي اورس کي کان مقدار والفسنت مما تعدون ذي معنا الامر نمرات وحی دا امر تشریعی امر تشریعی او سمعی آرو جو نمورات جبریل لے جبریل یدبر الامر من السمائی اللہ رب العزت نازل وحی دا اسمان نظم کتا او بیا خیجی دا جبریل اللہ تا فدا سی اور اس کی چکان مقدارو الف سنتن چید مقدار داگی زرکالا یعنی جبریل زیو راجی زیو راجی پی اور اس کی او جتا سو تزی راجی اسمان تنو زرکالا بم لگی زرکالا بم لگی زر کالا بستاسو لگی سمعی آرو جوی لئی بیا چه کم دنو خیجی دا جبریل اللہ تا یا آسمان تا پیور اس کی چه دا مقدار داگی زر کالا داگی نجتا زشمی رئی تصرف دا اللہ دے تدبیر دا اللہ دے اس دویم قسم دلیل دا دے پویا پٹو پکارو عالم الغیبم سکتے اللہ زورا ورو مہربان زان تاو گورا آغازات احسن کل شئن خلقہو چخیص تکڑے دے آری اسیز چی پیدا کردے اللہ دے لرا آری اسیز اللہ پا کلی طریقہ پیدا کردے دے خیص تکڑے دے آری اسیز پیدا کردے اللہ دے سیز لرا ار سیز اللہ پیدا کردے واللہ خیص تکڑے دے آو پیدا کردے چی کمدر پیدا آئیز دے انسان شورو کردے دے پیدا آئیز دے انسان من توین اندخٹینا سمجال نسلو من سلالت من مائی مائن بیائی اگر زو نسل دے انسان من سلالت اندو انا ول شوی خلاصې دوبو ماهین کمزورونه کمزوري دي بیا سوا او نفخ فی من روحه سوا او برابر ک الله رب دې انسان لرا پوکه او پدې خپل روح او ګرځول دې الله تعالی لرا وګونه او سترګې زړونه کم د کمونه قدر کوي نو زورنه دا دومره قدرتونه منی او د قیامت نه انکار کوي او وای دې آی چې کلمنګا ظللنا فی الارض منگا رکشو بزما کی بیاقینا منگا خامخا و پیدایش نوی کیو بلکہ دیر پیشہ در اقبل نے انکار کی اصل دادا دا قدرت نے انکار نکی خدا ہوئی چی بیا بلتا دنیا کی بیا سم چلی دل غوڑی لی اب جورا دا پیشہ نے انکار کی وارتا ہوا ہے ساخ لستا سنا فرشتہ دا مرک آگا چې مقرک لای شوی دا پتا سو باندې بیا الی ربکم راستاو ساتور جو واپس وکړی شي تاسو ټول وو ته واپس کړی شي نو یاره د اخرت پاو کې کتالی دل ویال مجرمون مجرمان چې غي عقیده د شفاعت تا کتالی دل وی مجرمان نا کی سروسم نذکرون کی کته ان کی کته کون کی سرونو پلو فریز درات دی باندې حال ته سر کته کړی وای با ربنا یا رب زمنګا مونږ ولیدل مونږ واوریدل واپس کا مونږ لرا چمل کو نه بز عمل خبره پاتې د مونږ له عمل اولې ارس نور شو بس ارس واوریدل سم څه کو ولې بس عمل له مونږ اولې فرجنا رب صالحا واپس کا مونږ چمل کو نه مونږ یقین کو ان کیو والا شینا او کې اراده مې خامخا ورکړ به مې هر نفس لرا هدایت ده په زور باندې خو ولكن ليبلوكم فيما ولكن عقل قول مني وصابت الشهداء فيصل زمار طرفنا خام خادكم بجانم تجنات وفريان طولنا ينشكم نافرماني فازوكو ما نسيتم نووسا كيدا وجداغنا چرکڑي تاسو ارکڑي وطاسو پیشی درد استاسو جدادا زبا پاتكم تاسو العذاب كي اوسا كي عذاب دامش توجداغنا جتاسو عمل كو بشارت او د منون کو اصاب شتبه کې چاغی چه کمدنو خبره اومنی خبره چه کمدنو اومنی یقینا ایمان لری پایتون زمان بانی آن کسان چه کل نصیحت مرکولش دیل رب دی بانی اپریوزی سجده کون کی او پاکی بیانی سردستاین در اقفلنا و سبه او بی عمد ربیم یو تابداری کئی خر رو سجده دا الله کتاب په اول استل شي نصيحت پر اور کړی شي نو یو هغه ته غاړه کې کتابدار شي دویم دا الله توحید بیان کی توحید منی شرک ردو کی توحید الله لو منی او دې ځان اوچت نه غني د دینا د دې قران نه ځان اوچت نه غني او تا ته جواب جنو مان المزاج بیا ته کیږي ډډه د دې د بسترونا بسترونه ډډ بیار تکی کی عبادت کی تا تا جا با جنوبوم بیار تکی کی ډډ دې انل مزاج زائد اخلا ګولونا د بسترونه یادونه ربهم خوف و طمع را غواړ خپل رب لرا پیر یارا او پتما تما باندې خپل ګنا نه یریږي او د الله ز رحمت امید دې ال ایمان بین الخوف والرجاء عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام بارکی ہوئی وفینا نبی یتلو کتابه اذا شق معروف من الصبح ساعتهم وفینا نبی یتلو کتابه من کہ اللہ پیغمبر دے اگر اللہ کتاب بیان نہیں تلاوت کی اذا شق معروف من الصبح ساعتو چکل صبر اچھی یا بیتو یجافی جنبو ان فراشی یا بیتو یجافی جنبو ان فراشی اذا استقلت بالمشرکین المزاجو شپتی رئی پدا سیال کے شپتی رئی یجافی جنبو ان فراشی چه دے دے کمدنو ویخوی دبستارے نلری دی اذا استقلت بالمشرکین المزاجو چکل و مشرکانو ڈڑی درنیوی بستری پی پری خودل گرانی وامی مارد اقنام انفقون او داغینا چورکڑی می دیلرن لگئی انفاقم کئی اخلاق امدانی مال و علم خرچ کئی فلا تعلم و نفسن ننی معلوم اس بندہ تا نپی جنی اسی او بندہ آغا چپڑ سات تلیشی بیدی دلارا جو سڑوالی دستر گنا اللہ رب العزت والا سیخی دی اغه هیڅ چاته نه دی معلوم مال عین رات فلا اذن اغه د کمندو دیدار الهی جزاء بما كانوا يعملون بدل داږي چې کول نعمتونه نور د جنتم افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا آیا هغه څوک چې ایماندار وي په شان نه فرمان دي د په شان د کافر چې عقیده خراب وي نو نن دی برابر قران ویلا استول او جمهوریت وی برابر دی اللہ استعون تفصیل کی اما اللذین آمنو هر چا کسان چې ایمان راوړل دي او کینې کوملونه نو د دې لپاره جنتونه د همیشه پاتې کیدل دي ملوانو وکړې چې دوا ځاګنه چې کولې یار اور چا کسانی چا غیب نا فرمانی کړي وا ما من شفین الا من بعد اذن شفاء قیدا شفاعت خرجوا عن الايمان فزاید دې ور دي هر کله چې اراده وکي دا وتل د دینه واپس پکړې شو دې کې او تاسو ویل شي چې وسکه عذاب دې اوراږي چې تاسو به دل درو ځن غاڼو الذي كنتم به تكذبون چې تاسو به دل درو ځن غاڼو وارن دې کانو میرا عذاب لدنا خام خاو بس کوم دیتا عذاب الادنا عذاب نزد علاوه د عذاب غړتنا د دنیا عذاب کې یو نزد والے دے او بل لگوالے دے او د اخرت په عذاب کې یو چې کم دنو اغا ډیر والے دے غټ والے او بل چې کم دنو د دنیا په نسبت لګ لري والے دے چې په کم یو کې کم یو ير راوستنو اک صفته ذکر کو د دنیا عذاب کې کوړو کې وسر ذکر کړه وینو یار نه راتلا کدا آخرت عذاب کې لری ذکر کړه وینو یار نه راتلا نو د مقابله ته دې ته نه دکتلی شرادنا مقابله کې اغي کې چې کمندنو اصغر پکار دے دادنا مقابله کې اعلی پکار دے او د اکبر په مقابله کې اصغر پکار دے دې ته نه دکتلی خو چې کم تخویف نو هغه ذکر کړه لا اللہ میرجون کیلی حجدی راو کردی یعنی دنیا کی والا کلا تبا ٹوخے ناسی یو بیماری بل بیماری دا پی راولم چی کیدی شی اختاسو سر پیدا شی فطرہ تیرا پیدا شی نشتا غر ظالم داغ چانا چی نصیت ور کولی چی دتا پایتون در اقبل او بیا مقواری دینا یقینا زد مجرمانو نبدل آغستون کے دلیل نقلی دی موسیٰ علیہ السلام نا او یقینا ورکړم موسی د تورات نو مکه گا په شکه د ملاقات یو د ملاقات د موسی ندی کتاب سره دوی مل لقائی د ملاقات ستانه د موسی سره پشپا د معراج کی پشپا د ګندره د معراج کی او مکه گا په شکه مل لقائی د پیشه د الله نه ان قیامت کې شکو واجالنا غرذول مې ودي تورات درې ده ته پارت بني اسرائيل یعنی عالمي قانون نو په بني اسرائيل د پاره واجالنا منهم ائمه يدون بامرنا خب کیو او غرذول مې ودي دینه مشران او مقتداګان يدون چې برابر ولې خلق به امرنا په دین زمون باندې زمون په قانوني خلق څه کو برابر لما صبرو پاو کدی صبر کو او دی پوادو زما پاتن زما باندې یقین کو به صبر ول یقین تنالو الامامت فی الدین مشرات ول الله ورکه دو خبر دو وجی صبر او یقین دو وجی یقین اندر استا هغه فیصلو کی دی تر میاندا پرز د قیامت پاو سکی چې دی په اختلاف کو اولام یعدلهم کام آلکنا من قبل من القرون یرد دنیا آینا دا کار شوی دیتا سمر بیالا کردی دی مخی دینا دی پیڑونا یام چون فی مساکنیم چه دی گرزی و تک کئی فی مساکنیم پا بنگلو دا دی کئی داغی پا فی مساکنیم پا کندراتو او پا بادو دا دی کئی یقینا دی کئی خام خواهی برتو ندی چه کفر با اللہ مغلوب کئی او شرک پا اللہ مغلوب کئی او فلا اسمان وایدی چه کم دنو گرینا اولم یارو آینو گوری دی آنا نسوخ المائر عرض الجرو دی چه اقینا زبوزم بولارا آنا نسوخ المائر چه اقینا زبوزم بولارا آغازمکی شڑی و بانجاری تا مراو باسم بده سر پسونا چه خوری تاثر دینا او ساروی دی چه خوری دینا انفسهم دی ان آموهم انفسهم خوری دینا ان آموهم ساروی دی او دی پخپلهم افلا ابصرون هذه بنينا بانل بکارو دومره خپل تفصیلی بیان شو زمانه لو بزای دی تو ګورا دار سپیلا کوي هواي به کله وي دار د فیصله زمونږه او صاف فیصله به کیو شیدا وکړي کله به دار د فیصله کتا سرشتنی کتا چې کم نن رشتنی ورته وای او ملفت راز د فیصله چې دا لاین په الذين كفروا ایمانهم فائدہ ورنکی آ کسان لرا چې کفر کړه د ایمان د دی ایمان بولې اس فائدہ ورنکی او نو با د دې تا د مو کړی شي مهلت په لوم ورنکړی شي مو خواړه و د دینا او انتظار کوا د یوم الفتح انتظار کوا یقینا دې انتظار کوونکی سورته عذاب مدنی سورته